Van egy álmunk. Egy világról, ahol nem hazudnak a pofánkba, és utána nem hazudják azt, hogy vége a hazugságnak. Ahol nincsenek félkatonai rohamosztagok, jelöletlen rendőrök és szemmagasságban szálló gumilövedékek. Egy világról, ahol nincsenek koncentrációs táborok, ahol az olajvallás főpapjai nem hirdetnek újabb és újabb keresztes háborúkat. Egy világról, ahol egy fő, nem pedig egy dollár ér egy szavazatot. És egy médiáról, mely a közvélemény előretolása és nem a politika lakája, mely a valóságra reflektál, és nem önmagára. Egy ilyen világban a Rádió Café 98-on minden délután 5-től 7-ig igényes könnyű zene szól majd. Addig is itt, a szélső közép. Bizony, hogy itt a szélső közép, kedves hallgatók. Mindenkit nagyon nagy szeretettel köszöntünk a stúdióban. Kardos Gábor, Paprika Kinga és Puzsér Róbert. Az adás telefonszáma 55 55 98 6. Tiszteljetek meg minket a véleményetekkel. 0629 986 986 az adás SMS száma. Itt ülök az SMS fal előtt és várom a pikánsabbnál pikánsabb SMS-eket. Minden felvetésünk, minden véleményünk, minden, ami ebben a műsorban elhangzik, legyen céltáblája a ti megszólalásaitoknak, a ti SMS-eiteknek. Ezek az imént hallott számok, ezek erre a célra szolgálnak. Itt van az e-mail címünk, radiokafé@radiokafé.hu, hogyha ide írtok, arra is megkísérlünk reagálni. www.radiokafé.hu, valamint www.szélsőközép.hu, ezek az elérhetőségek. Legyen szabad, hogy ne egy politikai bulvár hírrel kezdjük végre, hanem valami olyasmivel, ami közelebb áll ahhoz, hogy politikának lehetne vagy kellene nevezni. Úgy szól a hír, hogy elakadt az önkormányzati reform. Az önkormányzati reform szinte alig haladt valamit előre az utóbbi egy esztendőben, és nem sok remény van arra, hogy a folyamat a közeljövőben felgyorsul. Ez a megállapítás szűrhető le a 2007 végén megalakult kormány önkormányzatok egyeztető fórumának, KÖF, pár napja megtartott legutóbbi üléséből. A közvélemény most már közvetlenül nem tájékozódhat a testület működéséről, mert amióta Bajnai Gordon lett a szaktárca vezetője, a nyilvánosság kizárásával tanácskoznak. Ám a hivatalos, ugyanakkor meglehetősen szűkszavú közlemények és a résztvevők véleménye sokat elárul a jelenlegi helyzetről. De nem is ez a hír, hanem valamelyik rádión, egy információs rádión lehetett hallani Kósát, a Narancsék Liblingjét, aki eléggé drámai szavakkal ecsetelte a helyzetet, körülbelül azt mondta, hogy az önkormányzatoknak ahhoz, hogy a nagy EU-s projektekben most pályázhassanak, ahhoz elég komoly önrészt kell tudni produkálni. Na már most, amit a Kósa nem mondott, érdekes volt az is, hogy ő elemezte a helyzetet, beszéltünk arról is, de ehhez az önrészhez a legtöbb önkormányzatnak hitelt kell felvennie. És innentől nagyon érdekes ez a történet, mert ezek az önkormányzatok akkor most eladósodnak. Bizonyos értelemben függésbe kerülnek bankokkal szemben. Na most képzeljük el azt a egyáltalán nem irreális szituációt, hogy mondjuk én vagyok el egy bank, vagy te vagy egy bank, Robi, és a másikunk az önkormányzat, és a bank, akinek te tartozol, mint önkormányzat, felhív, hogy van neki egy ügyfele, aki szeretne ott a környéketeken beruházni, önkormányzati telkekhez jutni, ilyesmi. Van erre lehetőség, mód és lehetőség? Most te nekem tartozol 1,5 milliárd forinttal. Mit mondanál erre, hogyha én így felhívnálak ezzel az ötlettel? Hogy fölhívnál engem azzal. Igen, hogy van egy ügyfelem, egy másik ügyfelem, aki szeretne pont ott nálad a ti környéketeken beruházni, akár csinálni, telket venni. Hát engem érdekelne az ajánlat. Nem nagyon tehetné a más szerintem. Ezt nevezzük kiszolgáltatottságnak? Olyasmi. Tehát egy olyan érdekrendszer lép be, ami abszolút politikai jellegű. Akkor egy kis fogalommagyarázattal kiegészítem a dolgot, Paprika Kinga vagyok. Itt ugye az önkormányzatok fizető képessége az előfeltétele az EU-s projektekbe belépésnek, tehát hogy legyen önrész, és ezt úgy hívják, hogy likviditás. Na most, ha ezt szépen lefordítjuk, és szó szerint veszük, akkor úgy is vehetjük, hogy az önkormányzat elfolyik a hitelezők kezek között, ugyanis az EU-s pénzeket egyébként más projektekre eddig is úgy volt ám szokás kiutalni, hogy az ember lebonyolítja az egész programot, és akkor utólag kap meg pénzt. Most ebben tényleg az az alapvető probléma, hogy nem pusztán szociális érzékenység kell ahhoz, hanem egyszerű belátás, hogy az ember felfogja, hogy egy csomó dolgot, ami egyébként marha fontos lenne, legyen itt szó tényleg ilyen szociális programoktól kezdve mindenre, nem lehet megvalósítani, mert aki ezt végrehajtaná, az már miért pályázna, hogyha rendelkezne a saját pénzzel a végrehajtáshoz. Tehát igazából a saját farkába harap a dolog. Most ez azért érdekes, mert mindig úgy jelenik meg a médiában az EU-s pénzeknek a hatalmas tömege, mint valami manna, amit teljesen karitatív módon, önzetlenül kapunk, és szégyeljük magunkat egyáltalán, hogy nem is örülünk eléggé, pedig hát azért teljesen nem ingyen van, ez úgy látszik mégsem. Azért valami jár, úgy látszik mégis. És nagyon hasonlít ez ahhoz, ahogy a magánemberek eladósodását szinte programszerűen látjuk magunk körül. Most már nem csak a magánemberek fognak eladósodni, és kiszolgáltatottá válni ugye a bankokkal szemben, egy új hűbéri rendszer kialakulását látjuk, egy finanszhűbéri rendszer kialakulását. Most már az önkormányzatok vannak soron, hogy ugyanez bekövetkezzen. Milyen érdekes alapképlet. Amikor az önkormányzati reformnak az eladásáról olvasok, akkor én nem vagyok annyira kétségbe esve, látva ezeket a reformokat. Tehát elakadt az önkormányzati reform, nem megy. Szurá! Hát ez a, én úgy látom, hogy a kármentés, az a reformoknak a döcögése, ez tulajdonképpen egy és ugyanaz. Tehát, hogy így, ami itt a reformok közül nem megy át, az még a végén nem adják el, vagy a miénk marad, vagy nem számolják fel, vagy nem privatizálják. Ilyen naív vagy. Ez csodálatos. Döcög a reformgépezet? Nagyszerű! Nem állhatna meg esetleg? Meg gondoltam erre is. Sajnos a hír az inkább arról szól, hogy az egyeztetés állt le. Tehát, hogy az önkormányzatok és a kormányzat közötti párbeszéd az, ami döcög. Mondjuk ugye a működés alapfeltétele volna, az itt valójában tényleg nem a reform az, ami megáll, mert hogy a reform az puszta átszervezés, valójában nem reform, hanem egy struktúra átalakítás. Adott egy táblázat, egy kicsit átpakolod a sorokat meg az oszlopokat, de nagyjából ugyanaz marad benne. De nem megszorítást jelent? Mert én eddig akárhányszor figyeltem, a reform az mindig azt jelentette, hogy újabb adónemek születnek, az adókulcsok azok növekednek. Tehát, hogy hát mert ugyanazt a cuccot pakolod át egy új táblázatba, csak hogy elkészítettél egy új táblázatot, ahhoz a saját fizetségedet levonod az addig rendelkezésre állókból. Ezt jelenti a reform? Hát nem csak ezt jelenti, hogy a csatlakozás idején milyen jó elnevezés ez a csatlakozás is tulajdonképpen. A csatlakozás idején volt a jogharmonizáció. És ezt követi, amit most látunk, és amit reformnak hívnak, az érdekharmonizáció fázisa. Most a jogharmonizáció semmi más nem jelentett, mint hogy a Magyarországon előtte érvényes jogrendet hozzáigazítottuk egy az egyben ahhoz, amit kaptunk, vagy ránk kényszerítettek, vagy innentől kezdve lehet többféle kifejezést használni. Most ugyanezt történik az érdekharmonizációban. Nem arról van szó, hogy nekünk is vannak bizonyos érdekeink, bizonyos befektetőknek, vagy nem tudom, szintén vannak bizonyos érdekeik, és akkor találjunk egy közös pontot. Szó sincs erről. Akarsz hitelt? Mi adunk? Fizesd vissza. De, hogy nem olyan ez egyébként a csatlakozásról jutott eszembe, hogyha csatlakozol valahova, vagy valakihez, és akkor annak jó a megítélése, és az egész csatlakozást kommunikációban jól akarják, vagy jóként akarják leírni, akkor azt mondják, hogy te csatlakozó vagy, te szövetséges vagy, de hogyha nem, akkor meg azt mondják rá, hogy csatlós vagy, nem? És hogy a kettő között igazából mi a különbség? Tehát, hogy valójában a két dolog az teljesen ugyanazt jelenti, csak az egyik az egy pozitív értéktartalmat próbál hozzárendelni, a másik meg egy negatív értéktartalmat. Ha lelkesen csinálod, akkor csatlakoztál, ha elmegy tőle a kedved, és rájössz, hogy milyen alak vagy, akkor csatlós vagy. De nem, hát ez ugyanolyan, mint a hódító, meg a diktátor. Tehát, hogy nyilvánvaló, hogy ha elveszti a háborút, akkor később ő háborús bűnös. Ha viszont megnyeri a háborút, hát akkor ő a vezér, ő a győzedelmes vezér. A nemzettest feje, igen. Azért annyit hozzátennék ez a jogharmonizációhoz, hogy a dolog nem ennyire egyszerű. Nem az van, hogy nekünk van itt egy pöpi kis jogrendünk, csinos, szexi működik, és akkor arra ráerőlteti a gonosz EU a saját jogrendjét, hanem az van, hogy van egy jogrendünk, ami egyébként is döcög, mert már eleve úgy jön létre, hogy szóval nagyon kínos az egész, és akkor jönnek még az EU-s direktívák, amiket mint valami plusz síneket a meglévő villamos sínek közé, amik egyébként is hullámosak, még beillesztenek. Tehát legyünk őszinték, azért ez nagyon összekavarodott ez az egész. Tehát nem átvettünk egy létező rendszert, hanem így összezsúfoltuk egy kicsi dobozba a sokat. Hát a sok hazugság és demagógia, plusz az érdekharmonizáció, amiről a Gábor beszélt, hát ez körülbelül olyan, mint a vegyes rendszerű egészségügy. Tehát van privát egészségügy a világon három országban, az Egyesült Államokban, Chilében és Szlovákiában, és van nem privát egészségügy a világ összes többi országában. Na most, ami itt Magyarországon lesz, az ennek a kettőnek a keveréke, ami sehol nincsen. Tehát csináljunk egy állami szereplős privát egészségügyet, ami teljesen értelmetlen, mert tovább hordozza magában az állami kézben lévő egészségügynek az összes nyavajáját, megfejelve ezt a privát egészségügynek az összes nyomorúságával, úgyhogy ez is egy újítás, és ez is egy igazi reform, úgyhogy ezek azok a reformok, amiket mi nagyon köszönjük, de a magam részéről én személy szerint nem biztos, hogy örülnék, ha rajtunk próbálnák ki. Rádió Café 98.6. Londonban az interneten. Miniszterelnök úr, hogyan képes ennek a kis országnak a terheit minden áldott nap a vállain hordozni? A kötekedők, a kis hitűek gáncsoskodása hogy nem szegi kedvét? Mindig is tiszteltem önmel azt a hitet, azt a hitelességet, azt a tetterőt, amit sokat töprengtem, vajon honnan merít? Úgy hiszem, ezt a méltóságot nem hozhatta magával máshonnan, csak is a szülői házból. Na ezt nem! Ez a szélső közé. Nem vagyunk kutyák. Lényegesen kevesebb hajléktalant regisztráltak szombatról vasárnapra virradó éjszaka a főváros területén, mint két éve ilyenkor. Az idei hajléktalan számlálás adatai szerint a belső kerületekben 300, a külsőben pedig mintegy 400 hajléktalant találtak, írja az Index. Legutóbb 2005 telén készítettek hasonló felmérést, akkor mintegy 3000-re becsülték azoknak a számát, akik utcán, parkokban vagy elhagyatott helyeken húzták meg magukat éjszakára. Az egész kimutatása nem pusztán az a probléma, hogy itt most hogyan oldjuk meg azt a feladványt, hogy a két évvel ezelőtti 3000 hajléktalanból most, hogy 700 lesz, a maradék 2300 az olyan elhalálozott az elmúlt két évben. Elég komoly a halálozás iránt a hajléktalanok körében, de ezért nem ennyire. Szóval, hogy mégis hova lett az a 2300 ember az előző két évhez képest, az csak a kisebbik fele a kérdésnek, az a nagyobbik fele, hogy mégis mi a fenére való a hajléktalan számlálás szombatról vasárnap éjszakára virad óra, januárban, bocsánat, most már február 1-jéről 2-ára Budapesten, mire valók ezek a számok, és ez egész nagyon gyanús, mert ezeket a számokat igenis felhasználják. Például felhasználják olyan esetekben, amikor önkormányzatok, kerületi önkormányzatok, vagy települési önkormányzatok, beszélhetünk Szegedről, vagy az 5. kerületről, megpróbálják kitiltani a hajléktalanokat a belterületükről mindenféle érvekkel, és itt alátámasztásként, és ellenérvként is nagyon sokszor elhangzanak ezek a számok. Adatok, amik totálisan megbízhatatlanok, mert hogy a fenébe tudják egy éjszaka alatt a normafán dobozokban élő hajléktalanokat és a rákosfalviakat és a budatétényieket is megszámolni, és aztán arról egy megbízható valamire való számadatot, és még mondom számadatot előállítani. De szerintem tök jó nekik, hogyha nem a megfelelő módon számolják meg a hajléktalanokat, és sokkal alacsonyabb szám jön ki, mint amennyien a hajléktalanok valójában vannak, tekintettel arra, hogy sokkal, de sokkal kevesebb férőhely van a budapesti hajléktalan szállókon, sokkal, de sokkal kisebb az ellátása, az ellátás mértéke, akár melegétel ellátásra gondolok, akár fedélre gondolok. És akkor ezek a statisztikák, amelyek hát sajnos köszönő viszonyban sincsenek a hajléktalanság jelenlegi igényeivel vagy szükségleteivel, ezek kibékülnek az új népszámlálási adatokkal. Tehát kijött egy viszonylag alacsony szám, nagyszerű, ez azt jelenti, hogy az ellátásuk az biztosítva van. Bocsánat, ehhez azért még tegyünk hozzá annyit, hogy ráadásul nem is rossz indulatú szociológusok végzik ezt a hajléktalan számlálást, hanem a többsége, illetve legalábbis az ott résztvevőknek azt hiszem legalább a fele az önkéntes aktivista, aki hajléktalan segítéssel egyébként is foglalkozik, tehát nem rossz hiszem. És ez segíti a hajléktalanokat, ez a számlálás? Ez a kérdésem. Na, valószínűleg kevés. Mondjuk annak idején, amikor meg népszámlálás volt, az is egybeesett Jézusnak az üldözésével, hogyha emlékszünk. Tehát, hogy nem tudom, hogy Jézus, József és Mária örültek a népszámlálásnak, mert bár volt népszámlálás konkrétan, aztán a népszámlálásnak a hónai vizén majdnem eltették őket lábalól. Hát ez is inkább hasonlít egy razziára, azért, hogy egy éjszaka rajta üttek a hajléktalanokon, szóval azért ez elég komolytalan. Az egésznek a módszertana problematikus, de szerintem az egész hajléktalan politika ez nevetséges, a saját dugájába dől, mert arról van szó, hogy a hajléktalanokra úgy tekint ez az egész ország, meg a politikai elit, meg aki csak hajléktalan politikát művel velük kapcsolatban, közvélemény, szerintem olyan nincs, hogy közvélemény, ezt hagyjuk is ki, mintha hol mi kórokozók lennének, teljesen a rendszeren kívülről, valami megáltalkodott alvilági erő előhúzta ezeket a hajléktalanokat a far zsebéből, és ide szórta, ami csodálatos, egészséges, gyönyörű fővárosunk, székesfővárosunk, megyeszékhelyünk, akármink kellős közepére, és két megoldás lehetséges a dologra. Egyik részről hajléktalan szálló, ami nem megoldás, azért fenntartja a helyzetet, másik részről kitiltás. Én kérek elnézést. Hát itt ebben a neokádárizmusban, a régi átkoshoz képest az új átkosban, hát nem ugyanazt kapjuk vissza a hajléktalanokkal kapcsolatban, és hogy hát ez egy szégyelnivaló dolog, dugjuk el őket, ne is lássuk, ne is tudjunk róla. Hát ráismerünk, hogy a turisták által frekventáltan látogatott helyeken ne jelenjenek meg a hajléktalanok. Arogán Antal 5. kerülete. Igen. Nem, hát ez a szőnyeg alá söprésnek a tipikus esete. Tehát ahogy igazából erről már beszéltünk, hogy a hajléktalanok azok a kollektív bűntudatnak a forrásai. Tehát ha látjuk őket, akkor érezzük, hogy valami a társadalmunkkal nagyon nincs rendben. Szemünk lesütve, arrébb megyünk. Na, igen, de hát mennyivel jobb, hogyha nem kell lesütni a szemünket, hogyha felemelt fővel sétálhatunk végig aluljáróinkon, és akkor mondjuk őket kéne inkább kisöpörni onnan, és akkor végre büszkék lehetünk arra, hogy a mi társadalmunkban minden rendben van. Tehát az a mechanizmus, ahogyan az egyszeri bűnös ember a tudatalattiába lefolytja a saját bűnét, úgy folytjuk le a mi kollektív bűnünket, a hajléktalanságot, ami a mi kollektív bűnünkre emlékeztet, szépen kisöpörjük az utcákról, telekről. Csak itt nem problémákat söpünk a szőnyeg alá, nem embereket. Nyerj velünk! Mai kérdésünk, mit tett Gyurcsány Ferenc választókkal? Vezette őket? Esetleg megvezette? Félrevezette? Vagy elvezette? Netán élvezette? Ha tudod a helyes választ, jogosult vagy meghallgatni a szélső közép adásának hátralévő részét. Ha nem, hívd emeldíjas telefonszámunkat. Na ezt nem. Ez a szélső közép. A vélemény szabad, a hívás alapdíjas. 55 55 986 55-55-98-6 a telefonszám, és azon hívhattok is minket. Az SMS szám 06-29-98-6-98-6, úgyhogy tessék írni, meg hívni minket. Egy nappal vagyunk a Super Bowl után, és egy nappal vagyunk a Super Ked előtt. Ez csak Amerikában lehetséges, ahol ténylegesen minden szuper. Tehát itt a szuperlatívuszoknak a földje, amely mindig kizárólag a legfelső fokban képes gondolkodni és állítani valamit. A szuperked az semmi más nem jelent, mint egy, ez a Super Size Me, igen, ez a Super Size America. Szóval semmi más, mint ezeknek a bizonyos elnökjelölteknek a végső összecsapása, de ezek az elnökjelöltek, ezek az elnökjelöltek, mert hogy az előválasztásról van szó, amikor kiválasztódnak a különböző pártok elnökjelöltjei, a szamarasok elnökjelöltje, illetve az elefántosok elnökjelöltje. A szamarasok elnökjelöltségére legesélyesebb jelenleg inkább John McCain tűnik szemben Romney szenátorral, aki úgy gondolom, hogy lényegesen kisebb esélyekkel száll síkra. A másik oldalon azért szorosabb, a elefántosoknál sokkal szorosabb ennél a küzdelem. Ott úgy látom, hogy valamennyivel, azt hiszem, hogy orhosszal jelenleg Hillary Clinton vezet, de azt gondolom, hogy Barack Obamának azért még van esélye. hogy olyan országban, ahol nyíltan dinasztikus politika folyik már, és ugye George Bush Jr., és akkor most jön a Miss Clinton. Az a helyzet, hogy nagyon fontos elhitetni a dolgozókkal, a választókkal, hogy ők választják itt a jelölteket. Hát ez egy nagyon komoly, előkészítő folyamat lélektanilag. Elhiggyék az emberek, hogy ezek az ő jelöltjeik. De. Nem készen kapják őket. Noha készen kapják őket, mert csak közülük lehet majd választani. Hillary-vel kapcsolatban tudod, hogy mi a legfőbb érv? Az ő fehérházi gyakorlottsága. Tehát, hogy ő egy nagyon-nagyon nagy tapasztalatokkal rendelkező jelölt. Hogy szerezte a tapasztalatait? Úgy, hogy a férje volt az elnök. Tehát, hogy ez egy dinasztia mellett is jó érv. Tehát a herceg az azért alkalmasabb, mint akármelyik húgyos paraszt, mert a herceg az már korábban a király mellett ott sertepert élt, és már volt esetleg egy régens herceg, akkor neki ott volt már egy kisebb országrész, amit kormányzott. Hát megvan a tapasztalata. De hát ugyanez volt az érv, emlékeztek az MSZP kampányában 94-ben, válaszd a szakértelmet, hát értelemszerűen, hát hiszen ők már voltak kormányon. Ja, hogy akkor diktatúra volt? De hát akkor is értenek hozzá, hiszen ők már voltak ott sokáig. Clinton asszonyán legalább semmiképpen nem esett meg az a vicc, ami az egyszeri csinált hercege, hogy a saját palotájában eltévedségül összepisíli magát, mert nem talál egy vécét. Ő legalább már ismeri a fehérházat belülről. De az egészen kapcsolatban nekem az az érzésem, hogy ezek a kamu hírek, mert ezek kamu hírek, amik napról napra már az elmúlt hetekben kijönnek, ezek olyanok, mint egy adventi naptár, minden nap kinyitsz egy kis ablakocskát, találsz mögötte egy tökéletesen ugyanolyan csokoládét, vagy cukrot, vagy valami hasonló, és az egész csak arra való, hogy kibírt várni, amíg eljön az ünnep. No, de ugye mi az ünnep? Hát legyünk őszinték, ez is egy igen nagyon fogyasztói karácsony ez a szuperked, mert egyrészt semmilyen beleszólásod nincsen, másrészt ugye annak vagy a tanulja, és annak az ünneplését látod, hogy nincsen semmi beleszólásod abban, ami ugye, amit Gábor sem mondott, elvileg kéne, hogy legyen. Szóval az egész arra megy ki, hogy már csak egyet kell aludni, és holnap aztán. Változó képet mutatnak az élen haladókról a közvéleménykutatások a holnapi Superked néven emlegetett amerikai előválasztási forduló előtt. Kaliforniában jelen pillanatban Obama és Mitt Romney vezet, és közben 40%-ra nőtt azok száma is, akik nem akarják viszont látni a Fehérházban Bill Clintont. Holnap 24 államban mérik össze erejüket a demokrata és a republikánus elnökjelöltek. Jelen állás szerint egyre kisebb a különbség Hillary és Obama támogatottsága között, sőt, Kaliforniában átvette a vezetést Hillary-től, New Jersey-ben és Missouri-ban fejfel mellett haladnak, míg Georgia-ban 20% ponttal vezet Obama. Közben Hollywood csillagai is kíváncsiak, vajon ki lesz a befutó. Elkészült többek között egy videóklip is, ami Barack Obama demokrata párti elnökjelölt mellett állt ki. A kisfilmben mások mellett Herbie Hancock, John Legend és Scarlett Johansson szerepel, rendezője Jesse Dylan, Bob Dylan fia. A rapper Snoop Dogg szerint Hillary Clinton és Obama egyaránt alkalmas lenne a szerepre, ugyanakkor Snoop világosan kimondta, ő nem demokrata párti, nem is republikánus, ő a gengszterek pártját képviseli. Mi az, hogy a gengszterek pártját képviseli? Micsoda primitívség ez? De ez az elképesztő, hogy az ilyen suttyóbunkók, mint ez a Snoop Dogg, ezek beleszólnak, és állítom, hogy rettenetesen sok ember ez alapján fog szavazni, hogy Snoop Dogg mit mondott. És akkor Snoop Doggnak mi volt a szofisztikált véleménye, hogy hát Hillary Clinton, aki nő, és Obama, aki fekete, egyaránt alkalmas lenne erre a szerepre. Tehát az egyikről azt tudta mondani, hogy nő, a másikról meg az, hogy fekete. Tehát, hogy de ő egy nem republikánus és nem demokrata, ő a gengszterek párt. Tehát, hogy tényleg ez a... De ehhez a csávóhoz képest a Dope Man, azt komolyan mondom, hogy az egy egyetemi docens, de nem? Tehát, és az a szörnyű, hogy ezek itt mind megszólalnak. Tehát itt ezeknek a véleménye az mind számít. És akkor nem tudom én, Stallone azt mondta, hogy ő John McCain támogatja. És ez alapján emberek szavazni fognak. Tényleg szörnyű. De ez azért fontos, hogy mindezek a részletek eltereljék a figyelmedet arról, az evidens tényről, hogy ez tét nélküli ez a választás. Mert ugyanaz az érdekrendszer fog uralkodni, és körülbelül az a kérdés, hogy milyen stábbal, milyen rossz színészekkel nézzél egy rossz színházban darabokat. Hát majdnem mindegy, hogy melyik társulattal. Viszont van egy kis anekdóta, ami szerintem kedves. Bill Gates most nyugdíjba ment, és csinált magának egy kis videót, ilyen kis búcsú videó csak a sztár vendéggel, és van annak egy snitje, ami a választásokhoz kapcsolódik. És olyan, minthogyha kiderülne, hogy ki a befutó ebből a kis előzetesből, ugyanis Bill Gates felhívja Hillary-t, és mondja neki, hogy hát most, hogy nyugdíjba megy, és sok ideje lesz, gondolt arra is, hogy politikával foglalkozna, és hát hogy lebeszéli róla a Hillary, majd felhívja Obamát is, és az Obama felveszi a telefont, és mondja neki, hogy Bill. És Obama így értetlenül néz, hogy milyen Bill. Nem ismeri meg. Most innentől kezdve szerintem borítékolva van az eredmény. Én azt nem értem, hogy Bill Gates, aki mindent George Bushnak köszönhet, mert a cége az már a feloszlatásnak a szélén volt, amikor megtörtént a kormányváltás, és George Bush hirtelen megegyezett Bill Gates-szel, és hirtelen elfelejtődött az a amúgy jogerős bírói ítélet, amely szerint fel kellett volna oszlatni a Microsoftot. Ez rendkívül érdekes, hogy ezek után ő most a demokratákkal bratizik, hogy ő most kit támogat, meg kit nem. Tudod, mi lesz az érdekes? Hogyha esetleg Clintont megválasztják, mármint Hillary Clintont megválasztják elnöknek, akkor nem Bill Clinton... A videó alapján nem ha. Na jó, hát azért nehogy már Bill Gates dönts el, hogy kit választanak meg elnöknek, jó? Azért inkább nyugi, ő dönti el. Jó, nem á. Szóval, ez tényleg nem ennyire egyszerű. Szóval, jó. Azért a nagy abstrakciók terén azért te mindig erős voltál, de most egy kicsit túlzásba estél. Szóval... Jó, hogy van, aki... Jó, hogy van, aki olyan... Megfegyelmezi. Jó, hogy van, aki a realitások talaján áll, és visszarángat téged, ez lennék jó én, ugye? Ez. Szóval, hogyha Clinton lesz az elnök, és ebben az esetben ugye a Bill Clinton az ex-elnök, ő lesz a first, nem lady, hanem first man, vagy micsoda, a first husband? First lord. Fú, de egy olyan országban, ahol nincsenek. Landlord. Igen, ahol nincsenek nemességek, szóval ő lesz a first lord. És elképzelem, hogy Putin találkozik Hillary Clintonnal, és Putin felesége, meg Bill Clinton a háttérben recepteket cserélnek, és beszélgetnek a nem tudom én arról, hogy a Bill Clintonnak hol készült a ruhája, meg hogy milyen fodrászhoz jár. És hogy a vajas keksz mennyire hízlal mostanában. Úgy vélem, hogy a jobb-középen támadt hatalmi vákum lehetőséget nyújt a kispártoknak, hogy a mérleg nyelveként megkerülhetetlen erővé váljanak. Mindazonáltal az utóbbi két hónapban a kulcsüzenetek hangsúlyosabbá, élesebbé váltak, ami problémákat generál a hezitálók körében a nem reprezentatív felmérések alapján. Na ezt nem! Ez a szélső közép. Elegünk van az állásfoglalás nélküli okoskodásból. Nem mindig járnak nálunk pórul a politikai elemzők. Itt van például Nehéz Győző, aki az amerikai politikai rendszer bölcs tudora. Haló. Sziasztok! Üdvözlöm a kedves rádió hallgatókat. Mire számítsunk? Most jön a Superked. Igen, most jön a Superked, mi szuper szerdán fogjuk megtudni az eredményeket, de addig is néhány szót szólnék arról, akik még versenyben vannak. Kiről szeretnétek leginkább hallani? Minket elsősorban Obama érdekel, mert mi még Obamát kedveljük a legjobban. Értem, Obama valóban a feketék között egy kimondottan szép férfi, és erre teljes egészében rá is játszik az őt körülvevő médiasereg. Nagyon eredeti üzenettel érkezett az arénába, a szöveg, amit folyamatosan ismétel, a változás ideje elérkezett. Amerikai honfitársaim, itt az ideje a változásnak, szavazzatok rám. Körülbelül ez az üzenet, és ezt tudja elég sok mondaton keresztül variálni. És hát akkor ő állítja azt, hogy ő a változás. Tehát ő azt mondja, hogy ha valaki nagyon nem elégedett Bush-sal, akkor az ő rászavazzon. Tehát ő a nagyon nem Bush. Ő a nagyon nem Bush, ezt segíti, hogy korábban egy ismeretlen arc volt, Illinois államban volt tagállami szenátor, és nem volt egy olyan arc, aki a szokásos washingtoni körök közé tartozott volna. A médiában keveset szerepelt egészen 2004-ig, amikor a demokrata elnökjelölő konvención ő mondta a nyitó beszédet. Általában azok, akik elnöki ambíciókat dédelgetnek, mindent megtesznek, hogy ők mondják ezt a nyitó beszédet, és ezáltal a média figyelmet figyelmét felkeltsék magukra. Tehát ő a politikai arénába 2004-ben érkezett, és azóta igyekszik a hiteles fekete bőrű, ugyanakkor a faji kérdést figyelmen kívül hagyó, vagy azt nem hangsúlyozó elnökjelölt szerepében feltűnni. Tehát nem hivatkozik arra, hogy ő fekete? Nem, soha nem hivatkozik arra. Ő azt mondja, hogy ő minden amerikai elnök jelöltje akar lenni. Amikor föltesznek neki valami húzósabb kérdést, támogatja az iraki háborút, hogyan gondolja a jövőt, akkor természetesen nem a válasz, tehát nem támogatja az iraki háborút, viszont hogyha a kérdés konkrétabb lesz, miszerint mondjon egy határidőt, mire hazahívja a csapatokat, akkor kitérő választ ad. Várja, más kérdés az, hogy ő sosem támogatta az iraki háborút, nem úgy, mint Hillary. Ez így van, viszont ő is megszavazta a soron következő katonai költségvetést, amiből finanszírozva van az iraki, illetve afganisztáni szerepvállalás. Ő rendszer, nagyon érdekes, hogy mind Hillary Clinton, mind ő egymást azzal támadják, hogy az iraki háború folytatójaként tüntetik fel a másikat, ugyanakkor, amikor konkrétumokra kerül a sor, és ha egy média személyiség megpróbálja őket jobban megszorongatni, akkor mindig kitérnek a válaszadás elől, hogy konkrét dátumot mondjanak a csapat kivonásra. Nincs konkrét menetrend, csak azt mondják, hogy ha ránk szavaztok, akkor megkezdjük a csapatkivonást. A múlt héten a versenyből kiesett John Edwards volt ennek a legszebb példája, aki ezt olyan szofisztikáltan kifejlesztette, hogy azt mondta, hogy ha ő lesz az elnök, akkor a harcoló csapatokat azonnal hazahívja. Tehát ezek szerint vannak nem harcoló, megszálló feladatokat ellátó csapatok, akik viszont maradnak, és hogy meddig, azt nem tudjuk. Na, de szerintem az Obamának szia győző. Van egy óriási előnye a Clinton asszonnyal szemben, és éppen ez az újonnan jött. Tehát, hogy ő soha nem támogatta az iraki háborút, ez annak is köszönhető egyébként, hogy soha nem vártak tőle olyan fajta állásfoglalást, mint amit mondjuk egy Hillary Clintontól igen. Tehát éppen azért, mert egy másik szerepben van, megengedhet magának olyan labilisságokat, amikről egyébként meg kell említsem, hogy az itt megszólaló nehéz győző egy kiváló és cikkben már írt. Egyszerűen arról van szó, hogy az Obama mindig azt mondja, amire éppen szükség van. Iszonyú jól alkalmazkodik a helyzethez. Ő támogatta, mert a büdzsét megszavazta rá, csak igen, amikor igen, azt igen. kérdezik, hogy ő egyébként mit mond, hogy ő támogatja-e, akkor persze azt mondja, hogy nem. De a lényeget tekintve, ami a cselekvés... Megmondom, hogy miért csodálkozom, hogy mind csodálkozom. Hagyományosan nem támogatják Obamát a latinók. Egyrészt azért nem, mert a latinókat George Bush nagyon nagy erővel szocializálta be a republikánus tábor mögé, másrészt meg azért, mert még azok, akik hajlamosak lennének esetleg a demokratákra szavazni, azok is inkább szavaznak Clintonra, mert hagyományosan nem nagy a konfliktus, nagy az etnikai konfliktus a feketék meg a latinok között. Ennek ellenére most a La Opinion, az az Amerikai Egyesült Államok legnagyobb spanyol ajkú napilapja, az mégiscsak Obama mellé tette le a voksát. Számíthat ez valamennyit? Természetesen tudjuk, hogy az előválasztás során a Kalifornia állam azt hiszem, hogy körülbelül 300 elektori szavazatot visz a 2100-ból, tehát nagyon sokat, nagyon meghatározó, hogyha ott nyer, akkor ez egy olyan pszichológiai gátat szabadíthat fel, hogy a kisebb államokban is rászavaznak, illetve ettől függetlenül is a 300 olyan nagy szám a 2100-ból, ami hozzájárulhat ahhoz, hogy ő legyen a befutó, és ne Hillary Clinton. Aha, mondjuk mi nem vagyunk egy propaganda műsor. Azt mondd meg, hogy elsősorban miért lenne rossz, ha Hillary lenne, és miért lenne rossz, ha Obama lenne? Így külön nehezen tudom választani. Hogyha választanom kellene, kettejük közül én is Obamát választanám, ugyanakkor hozzáteszem, hogy nem szívesen választanék. Mind a kettőjük a mainstream politikai elitnek a tagja. Például azt nem szokták a magyar sajtóelemzők megjegyezni, hogy Obama az első olyan demokrata elnök jelölt, aki a választást megelőző évben, jelen esetben 2007-ben a legtöbb pénzt összegyűjtötte. Ő körülbelül 70 millió dollár gyűjtött össze, ami hát döbbenetes összeg, és természetesen ezt a pénzt nem az átlag amerikai lelkesült választó 20-40 dolláros csomagjaiból gyűjtötte össze, hanem a nagy korporációk, a hatalmas vállalatok, befektetési bankok pénzből gyűjtötte össze, és ők a fennálló rendszer további megerősítését várják tőle, és nem azt, hogy alapvetően más, alapvetően új, egy a társadalmi berendezkedést, a politikai, gazdasági berendezkedést megforgató, felforgató irányba vigye az Egyesült Államok jövőjét. Ugyanez elmondható Hillary Clintonról is, aki igyekszik egy nagyon kemény és nagyon határozott nőként fellépni, és imponálhat nekünk az ő tudása, az ő akarata ereje különösen, de nem imponálhat az, hogy az iraki háború ügyében ő sem hajlandó határidőt mondani, és számtalan olyan kérdés van, amiben hát egyáltalán nem képvisel progresszív álláspontot. Azt sem szokták Magyarországon említeni, hogy a Rupert Murdoch, aki az egyik leghíresebb ausztrál származású sajtócézár és erősen jobboldali reakciós nézeteket vall, Hillary Clinton-t támogatja. Na ja, te ennyire demokrata Hillary, tehát hogy nála azért ismerünk demokratább republikánusokat is, nem? Például Schwarzeneggert. Ejtsünk már néhány szót a két republikánus jelöltről is. A vesztésre álló, ott egy kicsit egyértelműbb a helyzet. Talán azt mondhatom, hogy ott Mitt Romney-nak, aki Massachusetts-i kormányzó, rosszabb esélyei vannak, tehát leginkább a republikánusoknál John McCain a befutó, de ő lenne a legrosszabb. John McCain azt mondja, hogy tehát ő a háborús hős mítoszára épít, ő be is vallja, hogy ő nem ért a gazdasági ügyekhez. De az ilyenektől aztán békés éveket várhatunk. Tehát az nem ért a gazdasági ügyekhez, sőt rá is játszik erre, azt mondja, hogy én háborús hős vagyok, nem értek a gazdasági ügyekhez, ellentétben azzal a fickóval, Mitt Romney-val, aki viszont ért, de hát ő azért ért, mert ő a washingtoni, az átlag amerikai által gyűlölt körökből való. Magyarán, hogyha egy rendes amerikai fickót akartok választani, aki háborús hős volt, szenvedett Vietnámban, megkínozták, stb., akkor szavazzatok rám. Az iraki háború kérdésében nagyon őszinte, föltették neki a kérdést, ha elnök lesz, mikor vonul ki, mondta, hogyha rajta múlik, illetve a helyzeten, akár még 100 év múlva is ott állomásozhatnak. Persze azt nem mondta, hogy 100 évig fog a harc tartani, csak mondjuk megszálló alakulatok formájában. Na, remek, ez remekül hangzik. Amikor Michigan államban volt, ahol tudjuk, hogy az autógyártás 30-as, 40-es években a legelterjedettebb, leghúzóbb ágazat volt, és ma már pusztulás van az autóiparban, akkor megmondta Kerek Perec, hogy itt struktúraváltás történt, úgyhogy azok, akik az autóiparra teszik a jövőjüket, ne átcsingózzanak, mert ez nem fog menni, váltsanak. Győző. Százalékokat szeretnénk hallani a Superked előtt. Hány százalék az esélye a republikánus oldalon Romney-nak szemben McCain-nel? Hány százalék az esélye Obamának szemben Clintonnal? Százalékokat most nem szeretnék mondani. Mondjuk azt, hogy John McCain-nek lényegesen nagyobb esélye. Tehát McCain esetében olyan 80-20 az arány, az jól sejtem? Nem merek ilyet mondani. McCain esetében lényegesen nagyobb esélye van, hogy elnök jelölt lesz a republikánus térfélen. A másik oldalon 50, demokratáknál 50-50? Hát ma azt mondanám, hogy 50-50, aztán szerdán meglátjuk. Aha, tehát akkor ez azt jelenti, hogy Obama behozta azt az előnyt, amit Clinton felhalmozott az utóbbi hetek során. Igen. Tehát ott teljességgel kétesélyes, míg a republikánusoknál kevésbé. Köszönjük szépen. Összességében elmondható az, egy utolsó gondolat, hogy ha figyeljük ezeket a sajtóeseményeket, amelyek a választáshoz kapcsolódnak, egy amerikai elemző fogalmazta meg nagyon jól, hogy kampányolni versben szoktak a jelöltek, még kormányozni prózában. Hát mindannyian kíváncsi vagyunk, hogy milyen lesz ez a prózában történő kormányozás, mert nyilván meghatározza a mi életünket is itt Magyarországon. Győző, köszönjük szépen. Nagyon szívesen. Hello. Annak ellenére, hogy a szélső közép rendkívül szkeptikus az amerikai elnök választással kapcsolatban, és szinte valamennyi jelölttel kapcsolatban, annak ellenére elmondhatjuk így jó közösen, hogy a legkevésbé rossz választásnak, azt gondolom, hogy ezzel nem kockáztatunk azt, hogy különösebben beszólnának nekem a kollégáim, mindannyian Barack Obamát tartanánk. A szélső középben mutatja az ötcombú asszony. Párkapcsolati magazin 6-tól 7-ig. Figyelmes szeretőnk, te ötcombú asszony. Kicsiny ezermesterünk, gyöngétség szentje. Hús a húsunkból, vér a vérünkből. De úgy jól tudod, mit érzünk, mintán magunk sem. Soha ne kerüljön egy gyűrű combodra, tisztaság angyala. Te, ötcombú asszony, hűség példája, aki mást nem érintettél soha. Egyedül benned bízunk meg vakon. Múzsánk vagy te, aki tollunk vezetett, ha írunk. Aki ételt adsz a szánkba. Mindig velünk vagy, és nem vágyódsz el tőlünk soha. Az ötcombú asszony. A szélső közép párkapcsolati magazinja. A szélső közép párkapcsolati magazinjába illő SMS, mely szerint, ha nyer Hillary Clinton, akkor sem valószínű, hogy Bill Clintont, a First Gent-et, ezt is megtudtuk, hogy így fogják őt hívni, azt akár egyetlen percre is magára hagyná bármelyik elnök feleséggel. És jó kérdés, hogy vajon Monica Lewinsky-t alkalmazni fogja-e Hillary Clinton. Tehát, hogy ezek azért fontos kérdések, és az ötcombú asszony azért létesült, hogy minden ilyen és ehhez hasonló kérdésre egyértelmű és kizárólagos választ adjon mindenki számára. Szóval, hogyha elakadtatok magánéletetek szervezésében, hogyha elakadtatok intim hétköznapjaitok mindennapos ügyének, bajának intézésében, akkor ti bizton számíthattok az ötcombú asszonyra és benne Kardos Gáborra, akinek nagyon-nagyon sajátos véleménye van a párkapcsolatokról. Többféleképp is lehet tagolni egyébként, hogy pár kapcsolat, de most akkor a jegyzet. Kardos Gábornak nincsenek párt kapcsolatai egyébként. Pár. Nos hát. Annak, hogy mennyire nincs és miért nincs fiú-lány barátság, a legszebb bizonyítéka, hogy barátnőnek, illetve barátnak nevezzük a szeretőnket. Ez a szó, hogy szerető elég sokkolóan hat, és nem véletlen, hogy éppen abban a korban ment ki a divatból, mikor elkezdődött helyette és a házasság helyett a máig uralkodó barátos-barátnős össznépi játék. Nézzünk szembe kicsit a tényekkel legalább egy pillanatra. Kit nevezünk barátnőnknek vagy barátunknak és miért? Azt, aki nem a feleségünk vagy férjünk, mert nem tudjuk egészen végérvényesen vállalni, de mégis vele élünk vagy legalább járunk vele, ami a klasszikus értelemben próbaházasság. Legalábbis az első fekvős randitól mindenképpen. A pont ezt nevezték becsületesebb időkben szeretőnek, hogy valaki valamilyen okból nem vállal egy kapcsolatot egészen, vagyis mint házasságot, de mégis belemegy, mégis elkezdi sutyiban. Azzal, hogy azt mondjuk barátunk vagy barátnőnk van, egyben azt is eláruljuk, hogy általában mennyire képmutató, önáltató módon viszonyulunk a szerelem. Van itt egy alapvető probléma, amivel kapcsolatban jelentős zavar támadt, és bár kiszúrja a szemünket, mégis megpróbálunk úgy tenni, mintha nem lenne. Ahogy úszni sem lehet anélkül, hogy belemennénk a vízbe, a házasságot sem lehet demóként előre lefuttatni valami biztonságosabbnak vélt terepen, a parton. Ha ezt tesszük, az nem próbaházasság, hanem sima öncsalás. Közben bónuszként még a másikat is sikerül megcsalni magunkkal együtt. Érdekes, ezen a ponton kiderül, miért tartottak valahol minden házasságon kívüli kapcsolatot megcsalásnak, mert ebben az esetben még az is megcsalássá válik, ha ketten egymással csalják meg magukat, és nem egy harmadikkal. Mikor egymásnak lesznek szerető, és nem külön szeretőt tartanak, kínos ügy. Az alapképlet gondolom világos, de az már kevésbé, hogy miért van így. A házasság, mint ismeretes, a megvalósítás világa. Ezért retteg mindenki attól, hogy elmúlik benne a szerelem. Amiből mellesleg kiderül, hogy valójában mit tartunk szerelemnek. A boldogság izgalmas lehetőségét és álmát, ami elsősorban, sőt szinte kizárólag, mint lehetőség és mint álmodozás számít izgalmasnak. Valóságként inkább unalmasnak tartják, vagy olyannak, mint mikor édes álomból kell felébrednünk a valóra. Elég különös abszurd dráma, hogy a házasságot erre az álmodozós lehetőség szerelemre akarják bazírozni, ami leginkább ellentétes vele. A lehetőség jószerivel retteg a megvalósulástól, ahogy az álom az ébredéstől, mert azáltal meg kellene szűnnie, illetve dehogy kéne megszűnnie. Egészen gyermetek felfogás ez, hiszen nyilvánvaló, hogy a valóságban mindig sokkal több lehetőség rejlik, mint bármilyen álomban, és szinte bármilyen valóság eleve több, mint a legszebb álom pusztán azáltal, hogy valódi. Egy kedves lányismerősöm mesélte a minap, hogy másfél év elszakítottság után most már nem csak mint barátnő van együtt a pasiával, hanem valóban. Igaz, hogy a korábbi szerelmi izgalom intenzitása, mintha már nem lenne olyan, már nem izzad úgy a tenyere, mikor találkoznak, de sokkal boldogabb, mert együtt elkezdték megvalósítani azt, amit előtte csak terveztek, álmodtak. Az meg külön boldogság, hogy mennyit küzdködtek és melóztak ezért, nem utolsó sorban egymást és a kapcsolatot alakítva. Az ő legjobb barátnője meg épp ellentétesen reagált. Akkor végre megvalósulhatott volna minden, amit szeretett volna a kapcsolatában, egyszerre már nem is akarta. Inkább egy újabb lehetőség izgalmát választotta, ha egyáltalán ilyen kaotikus helyzetben mondhatunk bármit. Minden szerelem eljut egyszer abba a válságba, amikor kiderül, hogy csak álmodozás volt, vagy csak egy képzelt, közös boldogság szerető tervezgetése, vagy ennél több, jobb és más is lehet. Olyasmi, amit már elég régóta házasságnak hívnak. De talán ne is használjuk ezt a rettegetté vált szót, hogy házasság, inkább próbáljuk a szerelemhez képest külön kifejezéssel jellemezni azt, hogy mivé kell tudni átalakulni ahhoz, hogy a megvalósulás ne semmisítse meg. Na nem, nem szeretetté. Az itt több évszázad prédikációja ellenére kevésnek bizonyul az üdvösséghez. Inkább úgy mondhatnánk, hogy szeretés. Mert szeretni valakit sokkal többet jelent, mint szerelmesnek lenni, és persze a szeretésben a szerelem is benne van, nem csak a szeretet. Ha kicsit is szembenézünk a tényekkel, a ma elterjedt barátos, barátnő, szeretőt tartó szerelem felfogása lehető legnehezebbé teszi a szeretés dolgát, és a lehetőség szerelem megvalósulását anélkül, hogy annak teljesen el kellene múlnia közben. Hát ezért tűnik úgy, mintha az egész végső soron nem rajtunk múlna, hanem valami véletlenem vagy szerencsén. Mi meg legtöbbször addig szerencsétlenkedünk, hogy idővel a legjobbat is sikerül elrontani a barátnőzős, pasizós beigbeződéseinkkel. Okoskodok itt egy ideje, de a legnagyobb nehézséget végig nem említettem. Azt, hogy a boldogulás mindig sorskérdés, és csak úgy lehetséges, ha el tudjuk fogadni a sorsunkat, ha vágyainkkal birokra kelve valahogy le tudjuk győzni önmagunkat, ami ugye mindig a legnehezebb. Pláne, ha ezt valakivel együtt és vele egyszerre kell tudnunk megtenni a szerelemben. Régi tétel, hogy omnia vincit amor, vagyis a szerelem, illetve a szeretés mindent legyőz, de a legnehezebben nyilván önmagát tudja legyőzni. Rádió Café 98.6 Bugyin a 98,6 MHz-en. You are the sun. You are the only one. A nílusi krokodil éjszaka cserkészi be ártatlan és gyanútlan áldozatát. Az évmilliók evolúciója tökéletes gyilkológéppé formálta ezt a gonosz hüllőt. Suzy, az elkoborolt gazellabórjú percei meg vannak számlálva, mit sem sejt a ráleselkedő borzalmas kínhaláról. Na ezt nem! A szélső közép nem az állatok ösztönvilágában, hanem a tudatos politikai bűnszövetkezetben látja a fenevadot. Na jó, hát akkor kezdjük ott, hogy miért nincs fiú-lány barátság, már hogy a büdös fenében ellene fiú-lány barátság, de tényleg ez az a tézis, hogy egy viszony, amit szexualitás színez át, és ugye férfi és nő között mindenképpen létezik szexuális viszony, szexuális egymáshoz viszonyulás, na az nem barátság, ez kapásból, tényleg helyből távolugrás, baromság, úgy, ahogy van. Tényleg így van. Ezt lassacskán kifejtem, jó? Tehát egyrészt azonos neműek között is, még ha még annyira heteroszexuálisnak tartják is magukat, van, igenis van szexuális viszony, vagy szexus, nevezzük bárhogy, vagy testiség. Különböző neműekről Robi, beszélsz. Tényleg még sosem mertem elmondani is. Ezt neked. Szóval arról beszélsz, hogy azonos neműek között is van szexus. Igen, csak máshogy néz ki. Tehát attól még, hogy nem közösülés történik, hanem mondjuk megöleljük egymást, az is valamiféle testiség. Az ugyanannak a skálának egy pontja. Csak máshogy. Várjál, a szexus az nem testiség. Tehát van a testiség, meg van a nemiség. Az, jó, hogy kezet fogsz, abban nincsen nemi jelleg. Tehát az nem arról van szó, hogy te a nemedet fejezed ki azáltal. Most nem egy kézfogásra gondolok, hanem mondjuk egymást megölelésre, vagy bármi hasonló viszonyra, amit például a lánybarátságunknak a legalapvetőbb motivuma, hogy mi mindig együtt alszunk. Tényleg, kérem szépen, nekem igen sok barátnő van, akikkel én folyton együtt alszok, és az igen jó dolog. Annak ellenére, hogy nem szexelünk, mert ezen sokat nem mindig szexeltek. Szóval, várjál, de egyébként teljesen igaza van a Rékának, az egy alapbaromság, hogy nincsen barátság férfi és nő között. Nekem számos női barátom van, akivel soha nem feküdtem le, és soha nem is fogok valószínűleg lefeküdni, mert nyilván előfordulhattak meg, vagy akár elő is fordulhatnak még majd olyan pillanatok, amikor ez egy viszonylag könnyű és egy viszonylag fájdalommentes próbálkozásnak tűnhet, de már csak azért sem fogjuk megtenni, mert a nemi szerepeknek az összes nyomorúságát, kínját nem fogjuk ráterhelni erre a barátságra, és ezen már réges-régen túl vagyunk, és létezik barátság a férfi és nő közötti szex után is, ezt is tanúsíthatom, és létezik nagyon-nagyon sokféle színezetű barátság, és nem kell kizárni pusztán a szexualitás miatt. Kár, hogy kiment már a divatból a retorika, mert ez tulajdonképpen nem ez volt a tézis, amit ti most vitattok. Jó, hiszen, ez egy állítás volt. Hiszen ez egy provokatív felvetés volt, hogy annak a bizonyítéka, hogy a barátunkat, barátnőnknek nevezzük a szeretőnket. Ez is mutatja, hogy mennyire problematikus, nem mondjuk így, a fiú-lány barátság. Egyébként azért azt is tudjuk, hogy hány olyan eset van, amikor azért lesz hivatalosan barátság, mert nincs mód és lehetőség még vagy már egyébre. A szöveg hosszas és módszeres szétcincálásához hozzátartozik az, hogy mindazon állításait, amelyeket nem találunk igaznak, darabokra szedjük. Jó, lépjünk ezen tovább akkor. Oké, akkor lépjünk tovább. Tehát az a rész, amikor arról beszélsz, hogy az álom és az ébredés az egymással mondhatni ellentmondásos viszonyban van, azt szerintem egyszerűen nem valósul meg. Valóban embere válogatja, hogy most az ébredés számára az álomhoz milyen viszont? Én nekem mondjuk az ébredés az álomnak egyfajta értelme, különben mi a fenének álmodnék. Tehát ez egy másik dialektika, szerintem ebben nem menjünk bele, hogy az álom és a megvalósulás az hogyan retteg egymástól, mert te azt állítod, hogy azoknál az embereknél, akik a házassághoz hasonló elköteleződésre nem alkalmasak, azoknál egy olyan szerelemkép van, ami lebeg a fejük fölött, és hogy ezek kizárnák egymást. Most a fejem fölött lebegő szerelemkép az egy idő után át tud alakulni, és szerintem nincsen ilyen kizáró viszony. Tehát ez marhaság, hogy a rózsaszín köd az egyből azt jelenteni, hogy utána nem tudunk egymás iránt elköteleződni, és akkor, ha már itt tartunk, hogy elköteleződés, szóval, hogy a házasság az egy jogtechnikai aktus, kérlek. Szeretem ezt a szót, látszik rajtad. Imádom. Hallatszik. Házasság, kérem. Az egy jogtechnikai aktus, tehát a házasság az nem egy érzelmi viszony, nem egymáshoz való emberi viszony, hanem az, amikor bemegy az anyakönyvvezetőhöz, uram, bocsá, paphoz, bármi egyébhez, és előtte kimondod, és aláírod. Azért nem kell az úrbocsánatát kérni, ha a paphoz még soha. Aláírod, hogy te most összeházasodsz ezzel a személlyel, tehát egy nyilvános aktust hajtasz végre. Az a házasság, kérlek, és nem az egymáshoz való viszony. Jó, hát Kant, aki notóriusan impotens volt, úgy definiálja, ezt idézem, hogy a házasság az a férfi és a nő szerződése nemi szervei használatáról. Na igen. Nemi szervei közös használatáról. De nem csak közös használatáról, hanem kizárólagos birtoklásáról és kisajátításáról. Jó, ezt Kant nem mondja. Na jó, de így van. Tehát az a durva, hogy a házasság valójában semmi más nem jelent, és mint a házasság kistestvére, kvázi a járás vagy kapcsolat mai értelmezésben semmi más nem jelent, mert az tulajdonképpen a házasságnak valamiféle előszobája vagy valamiféle kísérlete, de ugyanazok szerint a szabályok szerint működik. Tehát a házasságtörést azt a házasság előtt úgy hívják, hogy megcsalás vagy break my heart vagy valami. Tehát mindegyik van egy ilyen kifejezésmód rá. Na az a lényeg, hogy valójában a házasság az semmi másról nem szól, mint arról, hogy mi kötünk egy szerződést a törvény előtt, és ebben a szerződésben mi kölcsönösen lemondunk az önrendelkezésünkről. Tehát én lemondok a saját önrendelkezésemről a házastársam javára, és cserébe én megkövetelem a házastársam önrendelkezését a magam javára, és ez a kölcsönös szerződés az arról szól, hogy mi innentől kezdve alkotunk egy közösséget, amely közösségen belül kizárólagos elszámoltatással tartozik a másik, a saját tehát nemi szervéről. Pontosan erről van szó. Én ezt a problémát másik végéről fognám meg. Szerintem a járás az nem a házasság előszobája, mert nem azonos minőségekről van szó. Tehát én mondjuk elkülönítenék jogtechnikai státuszokat úgy is, mint együttélés, regisztrált élettársi kapcsolat, házasság, elváltak, valaki valakinek a gondozottja, az egy univerzum, és egy teljesen másik univerzum, hogy mi az, ami a két ember között valójában lejátszódik, és akkor legyen itt szó randizásról, járásról, együttélésről, és más egymás iránt való elköteleződésről, mert hogy én éltem már úgy egy emberrel együtt, hogy az felért egy házassággal, és nem házasodtunk össze, sokkal kisebb jelentősége volt ennek, mint amikor regisztrált élettársi kapcsolatba lépsz valakivel, tehát hogy egyszerűen másról beszélünk házassággal. Igen, de játszod itt a jogász, tehát hogy itt alapvetően azért mégiscsak arról van szó, hogy a házasságnak a szabályait veszi kölcsön a kapcsolat. Tehát a kapcsolat az úgy csinál kvázi, mintha házasság lenne, csak a jog előtt, a törvény előtt téged körbe röhögnek, hogyha ott próbálsz te valamilyen módon protestálni, hogy kérem engem megcsaltak, vagy becsaptak, vagy elhagytak, vagy kisemmiztek, nem vonatkoznak rád a törvények, de valójában az erkölcsi szabályait, kvázi a belső szabályait a házasságtól kölcsönzi ez a járás dolog. Jó, de azért ne tegyetek úgy, mint hogyha a házasság csak jogintézményként és csak üres formaként létezett volna valaha is, meg létezne akár ma. Nyilvánvaló, ebben a szövegben is utalok rá, hogy házasságnak tekintjük azt, amikor valaki egészen és végérvényesen vállal egy kapcsolatot. Ennyi a házasság. Nem kell, hogy összeházasodjanak papíron, még ez se kell hozzá. Az tulajdonképpen a tartalmi értelemben házasság, akkor, ha így kezeli két ember azt a viszonyt. Ennyi. Én így értettem, és bele lehet menni mindenféle egyéb. Egyébként a házassággal kapcsolatos krízis az nem utolsó sorban pont abból adódik, hogy óriási feszültség támad, e között a tartalmi értelmezés és az üres formai értelmezések között. Itt alapvetően arról van szó, Réka, hogy az emberek, tehát arról beszél a Kardos, és arra utalok én is, hogy az emberek hagyományosan már a házasságok előtt is házasságosdit játszanak. Tehát ez a házasságjáték, tehát a papás-mamás, amikor elkezdődik az egészen kis gyerekkorban, az már a házasság modellje. Tehát ott már eljátszuk azt, amit a szülőktől látunk. Hol voltál, Teri Herongy, kiabálja a kisgyerek a másik kisgyereknek, mert ezt látta, másik meg oda csap. Tehát, hogy így ez a stílus. Miért? Mert ez a modell az, amiben szocializálódunk, ebben a modellben növünk fel, és ezért rendeljük hozzá a szexualitáshoz, meg az érzelmeinkhez azonnal ezt a fajta kisajátítást. Mert ezt láttuk aputól és anyutól. Tehát, hogyha én elkezdek valakit kívánni, elkezd érdekelni ő engem intellektuálisan, ehhez hozzájön egy, a szexuális vágyhoz, meg az intellektuális érdeklődéshez hozzájön egyfajta személyes intimitás, és ebben az egészben elmélyülök, akkor ehhez hozzá fog rendelődni menthetetlenül és mindenképpen a kisajátítás kényszere. Azért, mert ez egy szocializációs norma, ezt tanuljuk, ezt a családból hozzuk magunkkal, megtanultuk kisgyerekkorunktól kezdve, hogy szeretni anyut, az azt jelenti, mint elvárni anyutól, hogy ő mindig mondja meg, hogy hol van, sose járjon ki, elvárni aputól, hogy ne a piros lámpás házba járjon, hanem haza vacsorázni, stb. Tehát, hogy ezek egymással együtt járnak, kézenfogva. Itt arról beszélünk, hogy ez birtokviszony. Te arról beszélsz, hogy ez egy igazán kárhoztatható birtokviszony. Én azért hagyjuk az erkölcsi etikai... Jó, akkor mondjuk ezt, hogy fájdalmas, mert azért ez az esetek túlnyomó többségében fájdalmas. Valaki birtokolni szeretnél, az önmagában véve egy olyan kényszer, ami nem esik jól az embernek, tehát az úgy feszít, meg fájó, meg tudom én. A másik, akit pedig megpróbálsz birtokba venni, az pedig azért érzékeli az elnyomás tényét, még akkor is, hogyha eleinte vagy bizonyos pillanat esetleg még ezt élvezni is tűnik. Oké, de én pont azért hoztam ide a házasságot, mert az egy levél, egy ilyen oklevél, ami hitelesíti, hogy mostantól kezdve már pedig igényt tarthatunk egymást, és azért mondanám azt, hogyha már belementünk ebbe a szómágiába, vagy belementél a jegyzet során ebbe a szómágiába, hogy akkor inkább nevezzük ezt elköteleződésnek, és ne házasságnak, mert egészen másról van szó. Egy kis történeti adatot akartam idehozni, például a 11. században a Sadie Gaon nevezető, igazából tök mindegy, hogy kicsoda vallástudós az, aki felveti Arisztotelészienus alapokon, hogy igen, hogy hogy az a fajta spirituális barátság, amiben az ember kiteljesedni vél, ami állítólag csak férfiak között valósulhat meg, szerinte igenis megvalósulhat férfi és nő között, és hogy ez kellene legyen a házasság alapja, és leírja igen részletesen azt, hogy márpedig nem ez a házasság alapja, hanem puszta birtokbevételezés, hogyha tanulmányozod az Ószövetséget, ott látszik, hogy mindenki kinek a tulajdonával szeretné a sajátjait összeházasítani. Én úgy gondolom, hogy ez most is baromira érvényes, és ezért kerülném el ezt a szót. Christus Maximus! Ez a forradalmi technológia lehetővé teszi az ön számára, hogy minden bűne bocsánatot nyerjen már annak elkövetése előtt. A korábbi modell 3 nap után támadt fel, a Christus Maximus erre 1 nap alatt képes. Az eddigi 30 ezüst helyett 19 ezüstért áruljuk, amíg a készlet tart. Atya, fiú, Szentlélek csomagunkban, ha egyet fizet, 3-at kap. Na ezt nem! Nálunk nem minden eladó. Számunkra van, ami szem. Néhány SMS. Szerintem a kisajátítás, a birtoklás pont nem a szocializáció hatása, hanem biológiailag evolúciós alapon determinált ösztön. Hát ez nagyon nincsen így. Tudni kell, hogy rendkívül kevés állatfaj él a miénkhez hasonló párkapcsolatokban. A királyi pingvin például igenis, George W. Bush rögtön rá is startolt a királyi pingvinre, és volt a pingvineknek a vándorlásáról szóló dokumentumfilm, amit Amerikában iszonyatos pénzeken mindenkivel megnézetett George Bush, hogy mindenki okuljon abból, hogy na itt van a rendes keresztény középosztályos Amerika a pingvineknél. Tessék a pingvinekről ruhájuk is van. És aki frogban jár, ez valóban hasonlít a királyi pingvinre, de könyörgök, szóval pattanjunk már le ezekről a biológiai érvek. Gondolkodó emberek vagyunk, nem az ösztöneink alapján, illetve én kikérem magamnak, hogy valaki azt mondja, hogy engem pusztán biológiai alapon meg lehet állapítani. Nem, mert döntéseket hozunk. Van egy csomó tényező, ami előzőleg befolyásol, legyen szó szocializációról, vagy biológiáról, hormonokról, mi egymásról, egyéb környezeti tényezőkről, de aztán mégis a végén mi hozzuk meg a döntést, és azért mi vagyunk felelősek. Tehát ez a szexuális állandóság, amit az ember ebben a bizonyos házasságban, vagy ezekben a kisajátítós kapcsolatokban művel, ez az állatfajok rendkívül kis részére igaz. És többek között a hozzánk genetikailag rendkívül közel álló, tehát 98%-ban velünk genetikailag azonos emberszabású majmokra sem igaz. Tehát ez a biológiai érvelés, ez már megdőlt. További SMS-ek. Ma megint szerintem hülyeséget beszéltek, abszolút igazságként tálalva. Hát igen, ez a szokásunk, csak akkor azt, hogy érted, hogy mi vitatkozunk közben. Tehát, hogy mindegyik fél hülyeséget beszél és abszolút igazságként állalja, de ezek egymástól különböznek, de mindegyik hülyeség a te véleményedhez képest. Ebben az esetben miért nem azt írod le, kedves SMS író, hogy mi a te véleményed, fölolvasnánk, és akkor az is nyilván a rádióműsor részét képezni. És az milyen, amikor valaki megfelebbeztethetlenül kinyilatkoztatva felrója neked, hogy te miért beszélsz megfelebbezhetetlen kinyilatkoztató módon? Hát ez is érdekes. Sziasztok, írja az Ozóka. Ha a házasság intézményét csak törvényi formalitásnak, egyfajta birtokszerződésnek tartjátok, akkor a melegek miért harcolnak érte? Hát éppen azért, Zozóka, mert ők ebből a fajta birtokszerződésből érzik magukat kirekesztve. Tehát ők jogilag akarnak egyenjogúak lenni velünk, hát a további részével rendelkeznek, sőt állítólag sokkal nagyobb orgazmusokat is produkálnak, de ez a törvény előtti egyenlőség dolog, ez még nem státusz nekik, úgyhogy ezt ők szeretnék elérni, ők ezt szeretnék kivívni. Tehát pontosan ugyanúgy, ahogyan a nők akartak szavazni. Érted? Nem az alapján határozzák meg, hogy ők nők, hogy ők szavazhatnak-e, de azért szeretnének. Réka? Szerintem ez az egész házasság téma pont itt lesz igazán problematikus, amikor látod azt, hogy ez a fajta házasság, amiért a meleg házasságot küzdenek, és akkor itt már én különösen érintett vagyok a múlt nyári meleges kövő performance egyik mennyasszonyaként, szóval igen, én vagyok az első magyarországi, bár eljátszott meleg házasság egyik mennyasszonya. De az azért érdekes, hogy nem vagy leszbikus, nem? Tehát, hogy nem találtatok erre egy leszbikust, aki megcsinálja, és heteróként adtad elő a demonstratív melegházasságot. Miért az egy performance volt? A filmekben is heterók játszanak. Jó, az igazából ebből a szempontból mindegy, figyelj, te oda megy a Hámori Gabihoz egy üvegcipő előadás után, és mondod, rovott fel neki őrjöngve, hogy te nem is vagy valójában egy neurotikus cselédlány, úgyhogy hazudtál. Nem, ez egy performance volt, és itt színészekkel dolgoztunk. De közben egy demonstráció is volt. Igen. Közben egy polgári jogi demonstráció volt. Ahol elmondtuk azt, hogy egyetértünk ezzel, mi is, mert minden egyes kisebbség ugye ugye látványosan akkor jut érvényre, vagy akkor, na mindegy, szóval akkor halad, hogyha a többség egy része, lehetőleg minél nagyobb része szintén csatlakozik hozzá, tehát mondjuk a feketék emancipáció, bocsánat, igen, jó, mindegy, maradjunk ennél a kifejezésnél, és hagyjuk a liberális szó mágiát. A feketék emancipációja sem valósul meg a fehérek nélkül. Ez tényleg ennyire egyszerű, ezért csináltuk ezt így. Szóval a melegesküvő az azért fontos, azért lehet fontos az összeházasodás lehetősége két ember számára, mert ez nem két ember közötti viszony ebben az esetben, hanem két ember és egy intézményesült külvilág viszonya, például a kórházban beengednek-e a beteg élettársadhoz. Oda engednek, vagy nem engednek oda. Vehetsz igénybe kedvezményes lakáshitelt, amit mindenki más, mert te is szeretnél valahol lakni, hogy ne legyél annak a 700-on kívül össze nem számlált hajléktalannak az egyike, akiket ugye még utol se érnek intézményes. Jó, ez teljesen korrekt. Tehát most mit szólnál, hogyha csak azért, mert szemüveges vagy, te nem vehetnél fel lakáshitelt, vagy mit tudom én érted? Tehát, hogy persze. Nyilván harcolnál azért, hogy te magad is megszerezd ugyanazokat a jogokat, annak ellenére, hogy meleg vagy, hogy házasodhass. Tehát ez tiszta sor. Egy a kérdés, Gábor. Na. Ez a folyamat, amiről te beszélsz, amelyben régen a házasság és ez a fajta kizárólagosság, ez a közös vállalás, ez a sorsközösség, amely egy életen tart, ez egyfajta szentséget jelentett, mára pedig a szerelem mint egyfajta megváltás jelenik meg, és az emberek újra meg újra kitapossák a saját szerelmi kapcsolatukat, vagy párjukat, mint egy rossz cipőt, és utána jöhet a következő. Tehát így váltogatják őket, tehát ténylegesen ezt látjuk. Tehát ez egy kortünet, és másrészt pedig egy kortünet. És ezt elég nehéz is tagadni. Na most ez valójában semmi más, mint a szülői kényszertől az individualizmusig, az individuális szexualitásig való folyamat. Tehát az a kérdés, hogy vajon annak idején ezek az egész életen keresztül tartó párkapcsolatok, amelyek egy sors közösséget jelentettek, amelyek nagyon nagy rész szülői kényszerre jöttek létre, ezek talán egy magasabb rendű szerelem élményt jelentenek? Vagy miért ez a romantikus, vagy inkább nosztalgikus visszavágyódás te benned ez iránt? Te így értetted? Ez megdöbbent, hogy így értetted. Te egyébként folyamatosan ilyen modernizáció ellenes vagy, és miért pont ebben a kérdésben lennél az? De modernizáció ellenesség az abból adódik, hogy ez egy elavult dolog. Tehát vegyük már észre, nem abból, hogy bármiféle múltbeli az jobb lenne, hanem hogy talán valami jövőbelivel kéne foglalkoznunk, mert ami most van, az egy katasztrófa, egy zúzalék. Egyébként, ha megnézed, ez a szexuális forradalom, 60-as évek cucc, az teljesen kiégett. Tehát így egészen más megy most már, és más utakat keresnek emberek, szerintem, de nem... Szerintem meg zajlik a szexuális forradalom. Jó, hát tudom, forradalom, hogy neki te szereted. De szerintem zajlik a szexuális forradalom, tehát ma is gyakorlatilag valamit is el akarsz adni, valamilyen élményt el akarsz adni, vagy át akarsz adni, akkor ahhoz abban a szexualitás jelen kell, hogy legyen. Hát nézd meg, hogy a videoklippeknek a 90%-a az a szexualitással, amelyik nem az erőszakkal, az a szexualitással operál, és a nagyon nagy része a szexualitással. És akkor még a szexuális erőszakról nem is beszéltünk. Jó, de hogyha mégis megkérdez az embereket, hogy milyen kapcsolatot szeretnének, akkor általában nem azt mondják, hogy minden nap egy másikat, bár nyilván van, aki sok mindenki ezt mondja, de nem biztos, hogy ezt fogja tényleg gondolni, vagy egy idő után nem ezt gondolja, és elég el vannak veszve attól, hogy nincsenek modellek, aminek alapján ezt a krízist kezelni tudnánk, amiről próbáltam beszélni, hogy minden szerelem, mint a lehetőség izgalma, hogy két ember valamit megpróbál együtt csinálni, konstruálni, valamilyen jövőképe van, közös jövőképe, és egyszer csak eljut egy olyan pontra a dolog, hogy a lehetőség már kevés lenne, akkor meg kéne próbálni megcsinálni, és ott van egy nagyon komoly krízis helyzet. Erről próbáltam beszélni csupán, ez egy abszolút valós helyzet. Lehet, hogy ez egy valódi helyzet, de én most megint csak magamból tudok kiindulni, és ezt nem tartom annyira gyengeségnek, mint inkább egy módszertannak. Légy. Szóval arról van szó, hogy én is végigcsináltam egy nagyon hosszú és igen komolyan elköteleződött párkapcsolatomnak lett vége májusban, ami nagyon durván megviselt, tönkrementem, blabla. És akkor ezt követően, nem menjünk bele a krízis mikéntjébe, a bulimiába és az alkoholizmusba és az összes többibe, de ennek egy összetevője volt az is, hogy elkezdtem abban az értelemben véve pasizni, ahogy azt a legrosszabb értik, tehát hogy érted, jön egyik ember a másik után, és akkor így hajtod őket tovább, mert hogy nem tudsz senki mellett megmaradni. De az egészben nekem nem az az érzésem, most sem, és akkor sem az volt, hogy most akkor felkapok valakit az utcáról, mert egyébként többnyire így ment, hogy így felszedtem valakit ránézésre. és akkor használom egy darabig, aztán eldobom, amikor meguntam, hanem úgy működött a dolog, hogy megpróbáltam. Szóval igen, úgy vetem bele magam egy ilyesmibe, egy éjszakás kalandba is, hogy abban reménykedem, tök őszintén, ezen én is megdöbbenek egyébként józan a pillanataimban, tök őszintén abban reménykedem, hogy lehet belőle valami, és nem elhasználom őket, hanem beismerem, hogy nem megy, már pedig ha nem megy, azt igenis be kell ismerni. És akkor itt jön az elköteleződés pillanata, amikor mondjuk most legutóbbi szombaton bemutattam a pasimat, mert nem tudom, hogy nevezzem, ugye ezekkel a szavakkal még mindig problémában vagyunk, bemutattam a barátaimnak, igen. A barátomat a barátaimnak, igen. A valakimet bemutattam a cipő azt mondaná, hogy a kedvesedet. Igen. A drágámat, a direktor urat bemutattam a barátaimnak, és akkor itt tényleg szakadt rólam a víz, most akkor ki mit szól az egészhez, mert ugye én már nem igen az anyámnak mutatom be ezeket az embereket, hanem inkább a barátaimnak, mert csak azért is, mert velük vagyok közvetlen érintkezésben, és azt hiszem, hogy ez az elköteleződésnek egy olyan pillanata, amit ugye érdemes megélni, fogalmam sincs, hogy mi lesz belőle, viszont ez egy baromi hosszas folyamat, a krízisek megvannak, ebben igazad van, de nem hiszem azt, hogy ez tényleg ennyire nehézkesen menne, szerintem mondjuk ugye szingli problémáról van szó, használjuk már ezt a szót, hogyha annyit átkozzuk egymást emiatt. Szerintem nem arról van szó, hogy az emberek félnek, vagy nem akarják, hanem hogy nagyon-nagyon nehezen megy. Tényleg nehezen megy, semmilyen körülmény nem könnyíti meg azt, hogy te igenis el tudj köteleződni egy párkapcsolatban, de azt sem, hogy ki tudj lépni egy rosszból. De te egy nagyon nagy csajozós csávó vagy egyébként, Gábor. Azért csodálkozom. Te voltál már házas Robi. Életedben? Csak mert te itt fetisizálod a házasságot, és ostorozod a szinglizmust, holott egy megrögzött szingli vagy, világéletedben szingli voltál, nagy kanállal zabálod a nőket. Gábor, add meg a telefonszámot, kérlek. Robi, mióta ismersz engem? Hát most már másfél-két éve lassan. Ilyen rosszul? De a sztoriaidat, azokat azért nagyon-nagyon-nagyon-nagyon bőlére ereszted mindig, hogyha nőkről van szó. Nagyon sok sztoridat ismerem, szóval azért tudok rólad egyet s mást. Tehát miközben folyamatosan arról beszélsz, hogy a szinglizmus az micsoda egy gyalázatos, és micsoda egy betegség, és micsoda egy kortünet, miközben a házasság, ez az érzelmes és valóban hosszú távú vállalás, ez a mély elköteleződés, ez pedig mennyire fontos és jó, és milyen fájdalmas, hogy mennyire kiveszett az emberek életéből. Eközben két kérdésem lenne. Az egyik az az, hogy hány nővel feküdtél le eddig életedben, és a másik kérdésem az lenne, hogy hányszor voltál házas. Gábor? Ez egy nagyon, nagyon érdekes kérdés, annál is inkább, mert... Érdekes kérdés. Nem ismerjük. Ez pont olyan, mint a John McCain válaszolna arra a kérdésre, hogy támogatja-e a fogoly kínzásokat, tekintettel arra, hogy fogoly volt annak idején, akkor és ott. Ez igen izgalmas kérdés. Igen, mondjuk Vietnámban, és ennek ellenére bezáratná-e a Guantanamo-i tábort, és akkor ő erre azt mondaná, hogy hát ez egy rendkívül érdekes kérdés. Ez szóval... azért, nem, megmondom, hogy miért érdekes kérdés. Mert nem tudod összeszámolni fejből. Szentebbnek, vagy nem tudom milyennek gondolt vallási hagyományokban is kőkeményen úgy van számon tartva, hogy a házasság, hogy a zsidó-keresztény hagyományban nem más, mint az, hogy lesznek egy testé. Tehát ez a két kérdésed, ez a legszentebb hagyományban is ugyanaz. Ugyanaz. Tehát gyakorlatilag, az hogy hányszor kérdésem... voltál egy testé, vagyis hányszoros tehát, házas vagy. Tehát ez azt jelenti, hogy a házasság az... Tehát házasság az egy minőség, ugyanazt jelenti, hogyha az aluljáróban, segrészegen a hátára fordítasz egy nőt, akinek az arcát még soha nem láttad, meg ugyanazt jelenti, hogyha 50 éven keresztül vagytok házasok, 12 gyereketekkel és 72 unokátok, és utána az aranylakodalmon mindegyütt táncoltak. Tehát ez ugyanaz a minőség, még a rabbik, meg a főpapok, meg a szentek szerint is, ugye? Tudod, mi az érdekes? Az az érdekes, hogy az összes többi duma, az az érdekes, hogy itt a könyvelésben, a mennyei könyvelésben azt nézik, hogy bezavartad a félszemű bohócot, vagy nem zavartad be. És ez nagyon meglepő, hogy ez a szakrális minőség, és nem a duma, érted? Nem a moralizálás. Jó, és én akkor Nomen, hagy hivatkozzak arra, hogy én viszont pap vagyok ebben a helyzetben, Szóval hol tartunk? Számon csak összekérlek, mert az az érzésem, rohadtul elmismásoltad ezt a kérdést. Nagyon jó ez a műsor, én élvezem. Hányszoros házas vagy, Gábor? Itt ez a kérdés. Na, írjatok le egy számot, és majd a végén ilyen tombolaszerűen majd. Jó, én leírtam egy számot. Az lenne a kérdésem, hogy a kedves hallgatók mit gondolnak. Az SMS számunk 0629986986 van, egy telefonáló a vonalban, ha jól hallom. hoppá, már lerakta az illető. Szóval 0620... Lehet, hogy ő tudta az adatot. Simán lehet. Lehetséges, hogy valamelyik házastársad, kire talán nem is emlékszel. 0629986986 az SMS számunk. Szóval minden olyan SMS-t szeretettel várok, aki szerint ez a házasság dolog, ez egyet jelent a teljesen részegen, teljesen igénytelenül, gumi nélkül elkövetett szexualitással, valamint az aranylakodalmon együtt táncolok a 72 unokámmal. Is. Tehát ez a két dolog, ez mind egy és ugyanaz, és egy tulajdonképpen ugyanaz a minőség. Ha viszont ez a kettő, ez ugyanaz a minőség, akkor a válság alapvetően azzal van, hogy az emberek nem szexelnek eleget? Robi, itt a házasságot kéred számon a társadalmon. Robi, én egészen komolyan mondtam, hogy a római katolikus egyház szerint például hivatalosan igen. A válasz igen. Tehát arra a kérdésre, amit te feltettél, a válasz igen. Jó, de itt nem szerintem nem a római katolikus egyház állásfoglalásáról volt szó. Mondtam egy extrémnek tűnő példát. Hát akkor miről van szó? Na, miről szó? Te hogyan foglalsz állást? Tehát legyünk őszinték, most nem a történeteinket egyeztettük. Halló, halló! Sziasztok! Hello! Hello! Adásban vagyok? Igen. Jó, mert itt neten hallgatok benneteket, és hogy csúszás van, úgyhogy én egy perccel később vagyok, mint ti. Na, hogy mondjam, igazából nem érzitek azt, hogy kicsit egy oldalú, szóval Gábor támogatnám itt talán, lehet röviden az utolsó pár percet. Uh-huh. Szóval itt a házasság, meg a nő-férfi kapcsolat kicsit komplexebb, uh-huh. kicsit bonyolultabb a dolog. Tehát uh-huh. nem hiszem, hogy itt a nyugi viszonyra vagy egyébre le lehet. Igen, népszerű ezt szídni, de... Azt éreztem, hogy mondjam, a Gábor nézetei, amit itt felolvasott, az nem a többség véleménye, vagy legalábbis nem az artikulált többség, nem az artikulált véleménye. Tehát, hogy mondjam, az a liberális nézet, amit ti többiek hirdettek, az inkább egyeduralkodó. Tehát szerintem Gábor azért jobban belement ebbe a dolgokba. Tehát, hogy mondjam, a férfi-nő barátságtól kezdve itt a házasságon keresztül azért ez elég komplex dolog. Tehát ez... Jó, de most már elmondtad, hogy ez nagyon komplex és nagyon bonyolult, de mi a véleményed? Hát a véleményem az, hogy például most tételesen menjek végig. Hát, miért hívtál minket? Példát. Hát a következő például az, hogy férfi-női barátság azért nem lehet, például szerintem, mert a barátságnak igazából kritériumát nem is mondtátok meg, tehát mi az az alap, amire... Megmondjam, hogy szerintem mi a barátság? Mondjam. Az a barátság, amikor egyik fél sem akarja a másikat kisajátítani, és mind a két fél úgy tud a másikhoz viszonyulni, hogy semmi más nem akar, csak és kizárólag azt, ami a másiknak jó. Most hát én még ideig el sem mennék, a barátság két ember között igen meghitt érzelmi viszony, amit többé-kevésbé úgy szoktunk meghatározni, hogy nem színezi szexualitás, mert csak úgy tudjuk felfogni az egészet, hogy szembeállítjuk azokkal a kapcsolatokkal, amikben viszont van szexualitás, ez meg már nem barátság. A barátság szerintem az a kapcsolat, ahol úgy tudod 100%-osan vállalni magadat, hogy mindeközben egyrészt nem adsz fel magadból semmit, másrészt pedig egyáltalán nem várod el a másiktól, a barátodtól, hogy bármit is feladjon magából. Bármit. Rövidebben annyit lehet. A kapcsolatok többségéről ez nem mondható el. Így van, a barátság szerintem annyi, hogy nem várok a másiktól semmit. Tehát aki az én barátom, attól én elfogadom valamilyen. Na, ez most pontosan így van, ebben egyetértünk. De röviden ennyi, ami viszont az... És miért lehetne férfi és nő között ez megvalósulni? Hát sajnos közbejátszik a szexus, amiről, mert ma a szexus az maga ugye az akarás, maga a vágy, stb. És ezt az ember nem tudja kontrollálni magában. Az ember az egy állat, amelyikkel ez megtörténik, és onnantól kezdve nem ural semmit, ugye? Én nem mondtam azt, hogy nem tudja kontrollálni, hanem igazából akkor már itt a kimondott szó gondolatokba, az őszintességbe valamiféle kis felhang vegyül. Tehát igazából az, hogy most én az illető barátom, aki egy nő nemű, akkor igazából el tudom fogadni, mit tudom én, hogy nem akar engem, például biológiailag. Igen, de miért? Érted, amit mondod? Én abszolút értem, csak... Nem inkább azt lenne helyes mondani, hogy te eddig még nem tudtad ezt megvalósítani, nem pedig azt, hogy ez nem lehetetlen? Tudom, nem tudom, mert ezt most így általában mondom. Tehát én is végig gondolom az életemet, akkor nekem is voltak úgymond barátnőim, akikkel úgy baráti kapcsolatok, de nem tudnék megesküdni arra, hogy teljesen egyenjogú volt a kapcsolat. Köszönjük szépen, hogy hívtál minket. Jó, én is köszönjük. Hello, hello. Na mondom azokat a számokat, amik eddig voltak. 132, 74, 78, 12, 41, 26, 93, 13. Akkor itt valamelyik azt írja, hogy 20 csajod volt és két pasid. Én magam 72-re tippeltem. Én 8-ra. Nos? Úgy érzem, hogy a héten nem volt öt találatos szelvény. Jó, hát akkor figyelj. Úgyhogy átvisszük a következő hétre, emeljük a tétet. Jaj, de hogy ez a házasság, ez a legszentebb érzés, Gábor. És a házasság az egyet jelent a szexualitással, amint azt tőled tudjuk. Tehát a legszentebb... Nem tőlem, de a zsidókeresztény... De ezzel te egyetértesz, mert hatszor hivatkoztál rá ebben a műsorban, Gábor. Mert tehát érdekes. Itt arról van szó, hogy te a legszentebb, legmagasztosabb érzésedet annyira nem tudod vállalni, hogy nem vagy hajlandó megmondani, hogy mennyi. Mennyi az annyi? Itt ez a kérdés. Ez nem egy mennyiségi viszony. És minőségében meg mindegyik, gondolom, a csúcsok csúcsa. Robi. Igen? Ez a te műsorod most. Miért lenne az én műsorom? Ez ugyanúgy a te műsorod is. Annak a műsora, aki megvallja azt a legszentebb érzést, amit valaha életében fel tudott mutatni. Robi, én nekem az az érzésem, hogy nem fogtok dűlőre jutni Gáborral, mert hogy teljesen ellenáll. De Gábor sokszor dűlőre jutott már nőkkel. Egy ilyen egyenrangúnak szánt kapcsolatban ez megengedhetetlen, de akkor pörgessük tovább a dolgot azok felé, akik talán hajlíthatóak erre. Robi, neked mennyi az annyi? Nekem mennyi az annyi? Mennyi házasság jellegű igen elkötelezett kapcsolatról, és hány hanyatcsapásról beszélhetünk? Megmondom neked őszintén, hogy én soha életemben nem számoltam ezt. Most így, hogyha... Ez rosszul kezdődik, Robi, azt tudod. Hogyha mondanom kéne valamit, akkor azt mondanám, hogy azt hiszem, hogy mit tudom én, 20 és 40 között, de én soha nem is heroizáltam ezt a dolgot. Tehát soha nem mondtam azt én erre, hogy ez a legszentebb dolog. És mennyi, amennyire azt mondanád, hogy az olyan nagyon szent volt, amikor volt? Vagy nagyon van, szentséges ami, volt. Hát ez a teljes elköteleződés, amit mondjuk egy olyan teljes értékű házasságnak. Amiről azt gondoltad, hogy ez úgy szóval is marad. Hogy olyan nagyon. Aha, hát szerintem az olyan 12. Wow. Mondjuk ilyen, egy ilyen számot merek most megkockáztatni, hogy egy ilyen 12 olyan volt. Hát most ez... Most... Tucat. Most mondtam egyszer. Aha, 12 volt pont egy tucat. Ez egy ilyen szám. Itt van egy SMS író, azt írja. Szerintetek miért fontos egy számot mondani a partnerekre? Én lány vagyok, mégse tudom megmondani. Abban a percben mindegyik szent volt. Ó, de nagyon édes, szép. Én is mindig ezt szoktam mondani, de ez én csodálatos. Tudom a számot. Halljuk a számot, Réka. Hát a tágabb gyűjtő az jelenleg 18, és remélem ez nem növekszik nagyon, mert hogy az ilyen nagyon szent az egy volt, és most reménykedek a következőbe. Ez volt ez a szombati bemutatás, úgyhogy gyerekek, szurkoljatok a forradalom gyorsulatához és ehhez a friss párkapcsolathoz. Biztos vagyok benne, hogy mindenki nagyon-nagyon sok boldogságot kíván nektek. Ez most nem egy bulvármagazin, ez a Szélső Közép, vagy már még csak az sem. Sziasztok! A Szélső Középnek vége. Épp úgy, mint az oxigénkészletnek, mint a jégsapkáknak, mint a politikai függetlenségnek, vége, mint a média szavahihetőségének, mint az ételei szavatosságának, mint a jóléti rendszerváltásnak, vége, mint a botnak. Csak hogy van egy lényeges különbség. A következő hétköznap sem lesz szociális háló, nem lesz fenntartató fejlődés, nem lesz közteherviselés, nem lesz szélerőmű erdő Budapest határában, nem lesz euró, nem lesz négyes metró. Viszont lesz Szélső Közép.